دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا، دیار فاطمہ زہرا، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، یہ بارگاہ محمد کی لاڈلی کی ہے، یہ خوابگاہ شریک غم علی کی ہے، ادب سے آؤ کہ تربت یہ دل جلی کی ہے، مزار بنت خدیجہ، مزار بنت خدیجہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا نہیں ہے شائبہ رکس جس کی سیرت میں، خدا نے رکھا ہے جس کو ہی سارے عصمت میں، جواب ہی نہیں جس کا تمام خلقت میں، اسی بطول کا روزہ، اسی بطول کا روزہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا چلو ادب سے کہ یہ کعبہ بقیہ ہے، یہاں نبی کی دلاری قیام فرما ہے، یہ سرزمین محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، بہشت شہر مدینہ، بہشت شہر مدینہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، یہ سرزمین ہے درود و سلام کے قابل، یہاں پہ دفن ہے محبوب کردگار کا دل، یہیں سے رحمتیں ہوتی ہیں خلق پر نازل، نبی کے فیض کا چشمہ، نبی کے فیض کا چشمہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، قیام گاہ یہ خاتون دو جہاں کی ہے، تجلی اس میں بھی مامورائے جنا کی ہے، یہ سرزمین یہاں کی نہیں وہاں کی ہے، اسی بہشت کا حصہ، اسی بہشت کا حصہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، قدم قدم پہ ادب کا یہاں تقاضا ہے، یہ آستانہ زہرا حرم سے بالا ہے، یہاں پہ وقت کی حجت کا سر بھی جھکتا ہے، امام عصر کا قبلہ، امام عصر کا قبلہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا یہ وہ دیار ہے حورے جہاں پہ پل کے بچھائے، قدم سنبھل کے نہ رکھے ملک تو پل جل جائے، ہے بارگاہ کنیز خدا ادب سے آئے، جواب وادی سدرہ، جواب وادی سدرہ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، حد ادب سے ذرا بھر نظر بلند نہ ہو، اٹھے نگاہ کا طائر تو بے کمند نہ ہو، کہیں عمل یہ محمد کو ناپسند نہ ہو، مزار دختر طہٰ، مزار دختر طہٰ، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، دیار فاطمہ زہرا ہے یہ ادب سے چلو، خلوص قلب یہاں پر مدام لازم ہے، ہمیشہ ورد درود و سلام لازم ہے، یہاں کی خاک کا بھی احترام لازم ہے، دیار ام ابیہا یہاں وہ آئے جو رکھتا ہو قلب بے کینہ، یہاں پہ چاہیے شفاف دل کا آئینہ، یہی ہے قرب الہی کا آخری زینہ، رضا رب کا علاقہ وقار خانہ کعبہ یہاں طواف میں ہے، غرور وادی سدرہ یہاں طواف میں ہے، مکین گنبد خضرا یہاں طواف میں ہے، حرم نہیں ہے بقیہ یہ سیدہ کا حرم بھی ہے فرش غم بھی ہے، عزا کے اشکوں سے اس کی زمین نم بھی ہے، یہ محترم بھی مکرم بھی محتشم بھی ہے، زمین پہ عرش مولا یہ آستانہ جو اس وقت بے عمارت ہے، در بطول ہے اب بھی یہ عرش عظمت ہے، یہاں کی خاک کو بھی چومنا عبادت ہے، زمین قابل سجدہ اگر زیارت زہرا نصیب ہو تم کو، قدم اٹھاؤ تو منظور گوشے دل سے سنو، صدا یہ دیتا ہے ہاتف کے اے زمین والو، بطول پاک کا روزہ سے چلو۔